بیگانه نام نخستین رمان آلبر کامو، روزنامه‌نگار، نویسنده و فیلسوف فرانسوی است که در سال 1942 در فرانسه به چاپ رسید و از برجسته‌ترین رمان‌های فلسفی به شمار می‌آید. آلبر کامو در سال 1913 از پدری الجزایری و مادری اسپانیایی متولد شد، اما در یک سالگی پدرش را در جنگ جهانی اول از دست داد. او که به همراه مادرش در یک محله فقیرنشین به بلوغ رسید، علی‌رغم فقر بیش از اندازه، با تامین مخارج از طرق مختلف در دانشگاهی در الجزایر مشغول تحصیل شد. اما به دلیل حملات سل نهایتاً ترک تحصیل کرد و به روزنامه نگاری و تئاتر و نویسندگی روی آورد. بسیاری از آثار کامو متأثر از بیماری و فقری است که در جوانی تجربه کرده است. در زمان نگارش بیگانه، الجزایر هنوز مستعمره فرانسه به حساب می آمد و کامو تحت تأثیر شرایط جغرافیایی و فرهنگی اروپایی و عربی الجزایر در خلق اثر از اندیشه های فلسفی و اخلاقی جنبش های آزادی خواه و استقلال طلبانه محیطش فام گرفته است. همچنین جهانبینی کامو همانند بسیاری از روشنفکران دیگر همدورش، از جمله ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، بی تأثیر از جنگ جهانی دوم نبوده است. کامو به این نتیجه رسیده بود که به قول خودش هستی انسان پوچ است، به این معنی که زندگی هیچ هدف عینی و قابل درکی ندارد جز معنایی که خود انسان به آن می‌بخشد. رمان بیگانه به تعبیری مانیفست این نوع نگرش آلبر کاموس که در قالب داستانی هوشمندانه پایه‌های فلسفه‌اش را به تصویر می‌کشد. بیگانه روایت جوانی الجزایری است که مرتکب قتلی شده و در سلول زندان انتظار اعدام خیش را می‌کشد. کامو در مقدمه رمان می‌نویسد: در جامعه ما هر کس که در تدفین مادر نگرید خطر اعدام تهدیدش می‌کند. رمان با فوت مادر مورسو راوی داستان آغاز می‌شود. مورسو پس از دریافت تلگرامی مبنی بر خبر فوت مادرش برای مراسم تدفین به آسایشگاه مادرش در شهری دیگر روانه می شود. او قطره اشک نمی ریزد، تقریبا تمام راه را می خوابد و وقتی به تابوت مادرش می رسد حتی در تابوت را باز نمی کند. در عوض به همراه دربان بالای سر مادرش بیدار می ماند. فردای آن روز پیرمردی که با مادر مورسو بسیار نزدیک بوده است نیز در مراسم خاکسپاری حضور دارد. جمعیت به سمت روستایی که قرار است مراسم خاکسپاری اجرا شود حرکت می کند. اما پیرمرد از شدت غصه از گروه جا می ماند و در اثر گرما از هوش می رود. مورسو چیز زیادی جز گرمای سوزان آفتاب از مراسم به یاد نمی آورد. او همان شب به الجزایر بازگشته و فردای آن روز با همکار قدیمی اشماری به دیدن فیلمی می رود و شب با او هم بستر می شود. رمان در ادامه بی‌عاطفگی و بی‌تفاوتی مورسو را در برخورد با افراد مختلف ترسیم می کند. روزی همسایه مورسو که دلال روسبی است او را درگیر کشمکشش با دوست دختر عرب قبلی خود می کند. درگیری به زد و خورد آنها با برادر آن زن و دوستانش کشیده می شود. مورسو به ساحل باز می گردد تا آرامش خود را بازیابد، اما در ساحل برادر دختر را می بیند و به او شلیک می کند. مورسو را دستگیر و محاکمه می کند. کم کم رفتار و بی تفاوتی مورسو نسبت به فوت مادرش توجه دادگاه را جلب می کند. همه متفق القول گواهی می دهند که مورسو کوچکترین نشانی از پریشانی بروز نداده است. در پایان، مورسو که بی عاطفگیش تهدیدی برای جامعه قلمداد می شود، گناهکار شناخته شده و به اعدام محکوم می شود. هرچند رمان بیگانه عموماً رمانی اگزیستانسیلی یا هستیگرا به شمار می آید، این رده بندی لزوماً صحیح نیست. طبق فلسفه هستیگرایی، جهان و وجود انسان فاقد معنایی متعالی است و هیچ نظم منطقی در رویدادهای جهان وجود ندارد. هرچند گوشه هایی از رمان بیگانه به وضوح بر این نگاه فلسفی تاکید دارد، بیگانه به طور کامل در این قالب نمی گنجد. علاوه بر این، کامو خود با هستی گرا انگاشتن بیگانه مخالف بوده و رمان را مبلغ مکتب آبزورد یا هیچ انگار معرفی می کند که خودش پایه‌گذار آن است. مکتب آبزورد بر این منطق استوار است که نظام‌های جهان اساساً فاقد معنا و منطق است و همه رنج انسان نتیجه تلاش‌های بیهوده است برای معنی بخشی به این پوچی بی پایان. با این حال این فقدان معنا در زندگی لزوماً موجب یأس نمی‌شود. کامو یک انسانگراست که عمیقاً به شرف انسان باور دارد. او در خلال آثارش سعی دارد انسان را به عصیانی درونی دعوت کند تا در تقابل با پوچی جهان خود به زندگی و هستی خیش معنا بخشد. گرچه رمان بیگانه با بار سنگینی از فلسفه همراه است، موضوع، داستان، شخصیت پردازی و نگارش آن به عنوان یک اثر ادبی درخشان قابل بررسی و حائز اهمیت است. رمان که از دید شخصیت اصلی یعنی مورسو روایت می شود، با زبانی ساده اما صریح جزئیات موقعیت‌های محیطی مورسو را گزارش می کند. این نوع نگارش که شباهت زیادی به نثر همینگوی دارد، در زمان انتشارش مورد توجه زیادی قرار گرفت، چرا که به مخاطب این فرصت را می داد که مسائل را از دید آبزورد و هیچگرای مورسو تجربه کند. رمان به دو بخش پیش و پس از قتل مرد عرب تقسیم می شود. در بخش اول روال عادی جامعه با قتل مرد عرب به هم می‌ریزد و در بخش دوم قانون که نمادی از جامعه است سعی دارد با محاکمه و اعدام مرسو نظم را به جامعه بازگرداند. به این ترتیب ساختار رمان خود باستاب آبزوردیته است که کامو از آن حرف می‌زند. همچنین ضمن پرداختن به بی‌منطقی جهان و پوچی زندگی که مضامین محوری رمان را تشکیل می‌دهند، کامو تاکید زیادی بر اهمیت جهان فیزیکی دارد. مورسو خیلی بیشتر از آنکه به جنبه‌های اجتماعی و عاطفی مسائل توجه داشته باشد، به جزئیات فیزیکی تجربیاتش از جمله گرمای آفتاب در طول مراسم تشییع جنازه مادرش، رابطه فیزیکیش با مالی و تندی آفتاب هنگام ارتکاب قتل می‌پردازد. انگار کامو به این ترتیب سعی دارد بر بی اهمیتی جهان غیر عینی تاکید کند. مضامین رمان طی تکرار برخی تصاویر و نشانه ها عمق بیشتری پیدا می کنند. مثلا در موقعیت های گوناگون شخصیت های داستان به موضوع مرگ و انهدام می پردازند. سالامانو همسایه مورسو به وجود سگ فرسوده و روبه مرگش عمیقاً وابسته است، حالان که سگ از دید بیشتر مردم شنشاور است. از طرفی دیگر مورسو احساس خاصی نسبت به مرگ مادرش نشان نمی دهد. او فقط مرگ مادرش را پایان زندگی او می بیند، حالان که دیگران همه سوگوارند. کشیش که به تعبیری نماد دیدگاه مخالف کامو یا مورسوست به زندگی بعد از مرگ معتقد است. و در پایان بندی رمان که مهمترین بخش آن است، مورسو مرگ خود را به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر قبول می کند. به علاوه اینکه در سراسر رمان شخصیت‌ها یکدیگر را تحت نظر می‌گیرند، خود می‌تواند نشانه جستجوی انسان برای کشف معنایی باشد که از نگاه کامو بی‌ثمر است. در خانش بیگانه توجه به این نکته مهم است که مورسو گرچه مقابل انتظارات اخلاقی جامعه قرار می‌گیرد، با شخصیت بی‌اخلاقی چون ریمون هم فرق دارد. اصولاً اخلاق و عرف جامعه از دید مورسو معنا و مفهومی ندارد، چون در این جهان هیچ چیز جز واقعیت درونی او به عنوان یک فرد اهمیت نخواهد داشت. با هم بخشی از رمان را می‌شنویم. امروز مادرم مرد. شاید هم دیروز، نمی‌دانم. تلگرافی به این مضمون از نوانخانه دریافت داشتم. مادر درگذشت. تدفین فردا. تقدیم احترامات. از این تلگراف چیزی نفهمیدم. شاید این واقعه دیروز اتفاق افتاده است. نوانخانه پیران در مارانگو 80 کیلومتری الجزیره است. سر ساعت 2 اتوبوس خواهم گرفت و بعد از ظهر خواهم رسید. بدین ترتیب می توانم شب را بیدار بمانم و فردا عصر مراجعت کنم. از رئیسم 2 روز مرخصی تقاضا کردم که به علت چنین پیش آمدی نتوانست آن را رد کند. با وجود این خوشنود نبود. حتی به او گفتم این امر تقصیر من نیست. جوابی نداد. آنگاه فکر کردم که نبایست این جمله را گفته باشم. من نمی بایست معذرت می خواستم. وانگهی وظیفه او بود که به من تسلیت بگوید. شاید هم این کار را برای پس فردا گذاشته است که مرا با لباس عزا خواهد دید، چون اکنون مثل این است که هنوز مادرم نمرده است. ولی برعکس، بعد از تدفین این کاری است انجام یافته و مرتب که کاملا جنبه رسمی به خود می گیرد. سر ساعت 2 اتوبوس گرفتم. هوا خیلی گرم بود. بنا به عادت غذا را در مهمانخانه سلست خوردم. همهشان به حالم دل می سوزاندن. و سلست به من گفت یک مادر که بیشتر نمی شود داشت. هنگامی که عزیمت کردم همه تا دم در بدرقم کردند. کمی گیج بودم چون لازم بود به منزل امانوئل بروم و کروات سیاه و بازوبندش را به آریه بگیرم. او چند ماه پیش عمویش مرده بود. برای اینکه اتوبوس را از دست ندهم دویدم. حتما به علت این شتاب و این دویدن و سر و صدای ماشین و بوی بنزین و نور خورشید و انعکاسش روی خیابان بود که چرتم گرفت. کما بیش تمام طول راه را خوابیدم. هنگامی که بیدار شدم به یک مرد نظامی چسبیده بودم. نظامی به من خندید و پرسید آیا از راه دور می آیم؟ جواب دادم بله. برای اینکه چیز دیگری برای گفتن نداشتم. نواخانه در 2 کیلومتری دهکده است. این راه را پیاده رفتم. خواستم فوراً مادرم را ببینم. اما دربان گفت اول باید به مدیر رجوع کنم. چون مدیر مشغول کار بود کمی صبر کردم. تمام این مدت دربان حرف زد و بالاخره مدیر را دیدم و مرا در دفترش پذیرفت. پیرمرد ریزی بود که نشان لژیون دونور به سینه داشت. با چشمان درخشان مرا نگاه کرد. بعد دستم را فشرد و مدت زمانی آن را نگه داشت که نمی‌دانستم چگونه آن را در بیاورم. به پرونده رجوع کرد و به من گفت مادام مرسو 3 سال پیش به اینجا وارد شد و شما تنها حامی او بودید. گمان کردم مرا سرزنش می کند. از این جهت خواستم توضیحاتی بدهم. اما کلامم را قطع کرد. فرزند عزیزم، لازم نیست خودتان را تبرئه کنید. من پرونده مادرتان را خواندم. شما نمی توانستی احتیاجات او را برآورید. او پرستاری لازم داشت. درآمد شما کم بود. از همه اینها گذشته او در اینجا خوشبخت‌تر بود. گفتم بله آقای مدیر. او افسود شما می دانی در اینجا او دوستانی به سن و سال خود می یافت و می توانست لذایز زمان گذشته را با آنان در میان نهد. شما جوانید و زندگی با شما او را کسل می ساخت. این مطلب راست بود. هنگامی که مادرم خانه بود، تمام اوقات ساکت با نگاه خود مرا دنبال می کرد. روزهای اول که به نوان خانه آمده بود، اغلب گریه می کرد و این به علت تغییر عادت بود. پس از چند ماه اگر می‌خواستند او را از نوانخانه بیرون بیاورند، باز هم گریه می‌کرد. باز هم به علت تغییر عادت بود. کمی هم به این جهت بود که در سال اخیر هیچ به دیدن او نیامده بودم. و همچنین به علت اینکه یک شنبه هم را می‌گرفت. صرف نظر از زحمتی که برای رفتن با اتوبوس، گرفتن بلیط و 2 ساعت در راه بودن می‌بایست می‌کشیدم. مدیر باز هم با من حرف زد، ولی من دیگر به او گوش نمی‌دادم. بعد به من گفت گمان می‌کنم می‌خواهید مادرتان را ببینید. من بی اینکه جوابی بگویم بلند شدم و او به طرف در از من جلو افتاد. در پلکان برایم گفت او را در اتاق کوچک مرده‌ها گذاشته‌ایم برای اینکه دیگران متأثر نشوند. در اینجا هر وقت کسی می‌میرد بقیه تا 2-3 روز عصبانی‌اند و این موضوع باعث زحمت می‌شود. از حیات عبور می کردیم که عده زیادی پیرمرد در آن دست دست با هم وراجی می کردند. هنگامی که ما عبور می کردیم آنها خاموش می شدند و پشت سر ما باز گفتگو شروع می شد. دم یک ساختمان کوچک مدیر از من جدا شد. آقای مرسو شما را تنها می گذارم. در دفتر خود برای انجام هر گونه خدمتی حاضرم. بنا به قاعده ساعت 10 صبح برای تدفین معین شده است. زیرا فکر کردیم بدین ترتیب شما خواهی توانست در بالین آن مرحوم شب زنده داری کنید. یک کلمه دیگر. مادرتان اغلب به رفقایش اظهار می کرده است که می خواهد با تشریفات مذهبی به خاک سپرده شود. بر من واجب است که لوازم این امر را فراهم کنم. اما خواستم ضمناً شما را هم مطلع گردانم. از او تشکر کردم. مادرم گرچه بدین نبود ولی هنگام زندگیش هرگز بدین نمی اندیشید. داخل شدم. اتاقک بسیار روشنی بود که با آب آهک سفید شده بود و یک قاب شیشه تاق آن را پوشانده بود. اساسیه‌اش صندلی‌ها و سپایه‌هایی به شکل زردار بود. روی دوتای آنها در وسط تابوتی با سرپوش مخصوصش قرار گرفته بود. میخ‌های براق تابوت را می‌شد دید که هنوز کوبیده نشده بودند و روی تخته‌های تابوت که با پوست گردو رنگشان کرده بودند مشخص به چشم می‌آمدند. نزدیک تابوت زن پرستار عربی بود که روپوش سفید برتن داشت و لچکی با رنگی تند به سر بسته بود. در این هنگام دربان پشت سر من داخل شد. پیدا بود که دویده است. کمی لکنت داشت. سر تابوت را بستن. ولی برای اینکه شما بتوانید جسد را ببینید باید میخ‌ها را بکشم. به تابوت نزدیک شده بود که نگهش داشتم. به من گفت نمیخواهید؟ جواب دادم نه. یکی خورد و من ناراحت شدم. پس از لحظه‌ای به من نگاه کرد و بی هیچ سرزنشی مثل اینکه خبر می‌خواهد بگیرد پرسید برای چی؟ گفتم نمی‌دانم. آنگاه در حالی که سبیل سفیدش را می‌تابید بی اینکه به من نگاه کند گفت می‌فهمم. چشمانی زیبا به رنگ آبی روشن داشت و رنگ پوستش کمی قرمز بود. صندلی به من داد و خودش به فاصله کمی پشت سرم نشست. زن پرستار بلند شد و به طرف در رفت. در این لحظه دربان به من گفت این زن خوره دارد. چون چیزی نفهمیدم به طرف پرستار متوجه شدم و دیدم که از زیر چشمهایش پارچه گذرانیده و به دور سرش پیچیده. در جای بلندی دماغش پارچه صاف بود. روی صورت او جز سفیدی پارچه چیزی دیده نمی شد. وقتی که او رفت دربان گفت من الان شما را تنها می گذارم. نمیدانم چه قیافه‌ای به خود گرفتم که منصرف شد و پشت سر من ایستاد. این وجود پشت سرم عذابم میداد. تمام اتاق را نور زیبای بعد از ظهر فرا گرفته بود. وزوز دو زنبور طلایی پشت شیشه ها به گوش می رسید. حس کردم که خوابم گرفته است. بین که به طرف دربان برگردم به او گفتم مدتی است که اینجا هستید. مثل اینکه مدت ها منتظر چنین سوالی بود فوراً جواب داد 5 سال. دنبال آن خیلی پرگویی کرد. اگر پیش از اینها به او گفته بودند که با شغل دربانی در مارانگو روزگار خوبی را به پایان خواهد رسانید، سخت تعجب می کرد. 64 سال داشت و اهل پاریس بود. در این موقع کلامش را قطع کردم. آها، پس اهل اینجا نیستی. بعد یادم افتاد که قبل از اینکه مرا به اتاق مدیر راهنمایی کند، از مادرم با من حرف زده بود. گفته بود که باید خیلی زود خاکش کرد زیرا در صحرا خصوصا در این ناحیه هوا بسیار گرم است. در آن هنگام برایم گفته بود در پاریس میزیسته است. در پاریس که خاطری آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. در پاریس می شود مرده را تا 3 روز و گاهی تا 4 روز نگه داشت. ولی اینجا وقتی این چیزها نیست فکرش را هم نمی شود کرد که در اینجا می بایست دنبال نعش کش دوید. در این موقع زنش به او گفته بود خفه شد. این چیزهایی نیست که بشود برای آقا گفت. و پیرمرد قرمز شده بود و پوزش خواسته بود.